الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ایمان راوڑی سم کپرو بیا کپر وکی سم آمنو بیا ایمان راوڑی سم کپرو بیا کپر وکی سم ازدادو کفرا بیا کلکشی فکفر کی لم یکن اللہ ندے اللہ تعالی لیغفر لہم چی بہن وکی دیوتا ولا لیہدیہم سبیلا او ندے چی وخی دیوتا لارد ہدایت. دلتا دوزل کفر دوزل ایمان ذکر شو. مطلب سدے بعض علماء مانا دا سی کئی چه ان الذین آمنو بشکا کسان چه ایمان روڑے دے اے بی موسیٰ پا موسیٰ علیہ السلام یہودیان سم کفرو او بیا کفر کے عن عیسیٰ دا عیسیٰ علیہ السلام سم آمنو بیا ایمان روڑی پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندے سم کفرو بیا کفر کئی پا نبی علیہ السلام باندی. لکا غدا سی وئی چه ان الذین آمنوا بموسیٰ ثم کفروا عن عیسیٰ ثم آمنوا بمحمد ثم کفروا عن محمد. و امام رازی رحمه اللہ تعالی اغلی کی چی مرات رینا عدد تعدد ندے ایمان بیان دا تعدد او دا کفر ندے. دلتا کل کفر ذکر شوے دے او کل ایمان ذکر شوے دے. دلتا بیان دا تردد دا کفر او دا ایمان دے. بیان دا تردد دا کفر او دا ایمان دے. یعنی مثال چی کل بوئی چی دا مسئلہ حق دا کل بوئی چی دا ندا حق اتنا مسئلہ بئی مکی بوئی دا تا حق و اشتیا وئی لگتے موشی وئی بچی نا نا دا حق ندا نو دا کله با حق خبری تا وی کله بینا حق گنی. نو اللہ رب العزت دا دیو پا زنونو زنگ لگا ولی دے لکا متففین کی وی کلا بل ران علا قلوبهم ما کانو یکسیبون. اللہ تعالی دا دیو زنونو تا زنگ لگا ولی دے دیو مرتد کی گی بیا ایمان راوری بیا مرتد کی گی. یادا چه کلا با وی دا ما نما لکسا پس با وی دا نما نم دا تا درو ویلو. نو اللہ فرمائی چه لم یکن اللہ نده اللہ تعالی لیغفر لهم چه بخن وچی دیوتا ولا لیهدیهم سبیلا او نا چه وخی دیوتا لارا. دا ولی دا زکا چه دیو مختوم القلب دی دا گناه دا وجنا دا دیو دا گناونا دمرا زیاد شوی دی چی پزڑ باندی یو یو داغ لگی دو اخیر دا چی زڑی تک تور شو. نو دیو ختم اللہ علا قلوبهم دا مختوم القلب علا جور شو کشر دا گناہ کولے بیرات لو قرآن تکی ناستے بیا توبہ تائب کے لیے اللہ تے توبہ استلے اللہ بدد زڑ صفا کولے. خدا چرتا دا قرآن پا قوان ورزی دا دا علم سر نکی ہی دا جماعتن ورزی نزڑے یو یو داغ دا وجنا تک تور شوے دے آخر دا چی اللہ وی ختم اللہ علا قلوبهم دا دا پزڑ باندی ما مہر ولگاو. لکا یو سرے دے آغا دروغ وی وی وی حتی یکتب عند اللہ کذابا تردی پوری چی دا اللہ پا کتاب کی دے دروغ جن ولی کرے شو سمگا ڈری پاسی عالمی باجی ولی دا دروغ تے سا گناہ نویلا. نو دا گناہ تا چی گناہ نوی نو زلی مختوم القلب چو اللہ پی محروی. نو اللہ مخی فرمائی بشر المنافقین زیر ورکا منافقانو تا خبردار ورکا منافقانو تا بأن لهم عذابا الیما بشکا ددیو دفارا دردناک عذاب دے. ددیو زینا دا منافقینو بحث روشو تر 143 نمبر آیات پوری اتفلی تی اتقباحتنا دا منافقینو ذکر کئی. نو اول نمبر صفت اللذین دا منافقین اغ کسان دی اتخیزون الكافرین چی دیونیسی کافران اولیاء پدستی باندی من دون المؤمنین ما سوا دا مومنانونا مومن سر با دے دشمنی کئی کی نبور سر ساتی بغض بساتی دد دوستی با دا کافر سرائین. ایب تغون عندهم العزتا دے بلٹی دا کافر سر عزت فإن العزت للہ جمیعا او حالان کی عزت خخاص دا اللہ سر طول دے. نولی بیا کافر پسی زید آغا نا عزتو نواری کافر خو مردار دے آغا بتالا سا عزت در کی بخفر آغا زلیل او خوار دے. نو داغا نولی بیا واری داغا نما وارا عزت کا طلب کے نراشا داللہ کلام تکینا داللہ کتاب تکینا تا تبا عزت میلاو شی لکا سورہ یونس کی اللہ رب العزت فرمائی ولا يحزنك قولهم ان العزت لله جميعا وخفد نكتا خبر دديو بشك عزت دالله تعالى سرام اغتول دالله سرده. ابو بكر جساس دو عمر رضي الله تعالى نو قول ذكر كي ومن اعتز بالعبيد اضله الله ویسو کئی زت لٹائی دا بندنا نو اللہ بدے گمراہ کی. یو سڑے دے چاغزی اردی پلانی سڑی خوال ازما تی دا دسر ازت تصویر و باسما چی خلق ما تا دیر عزت من سڑی ہوئی چی گورا دا پلانی پاٹی مشر والا سر ازت تصویر استلے دے دا عزت دا بارا پا بندہ پسی گردینو اللہ ویاد اللہ اللہ اللہ ویدا سڑے بز گمرا کما ولی دا عزت والا دا بندہ وگرزاو عزتن والا خدا نشی کے دے عزت فا ان العزت للہ جمیع بے شک عزت خاص دا اللہ سر تولے داشان سورہ فاتر آیت نمبر 10 کی ذکر کئی من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا ویکسو کی عزت غواری دخل زان عزت غواری نن سبا خلقوی و خبر مشور کئی دا یار وی دا وڑو کی تمیز نشت دے وڑو کی عزت ختم شوے دے بدتمیزی دا نو عزت بولی ختمی چه تا دا قرآن نرو گردان شوی دل تا وڑو کی هم کنزل کئی تم ور سر هم کنزل کئی وڑو کی هم تلم تناس دی نو تم ور سر ناسی نستا عزت با غسنگ وکی عزت خود اللہ پا کتاب کی دی راشا که عزت غواری نو فلله العزت و جمیع عزت ورده یو اللہ سر دیم اگر کتول دنیا تا تبدی ردی وی عزتنو علا یو اللہ دیم نو سور فاتر کی وی من کان یرید العزت فلله العزت و جمیع دا دی آیات موافق شوم خود دی پا مقابلہ کی بسور منافقون آیت نمبر 8 کی یو بل آیات دی حل دی فرمائیش یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقين لا يفقهون دلتا وی مدینی ولا منافقین دا خبر کلی واچ دا زلیل با منگو باسو نو اللہ جواب ورکو چی وللہ العزتو خاص عزت دا اللہ فلاس کی دے ولی رسولیه او دا رسول دا اللہ دا پارا عزت دے ولی المومنین او دا مومنانو دا پارام دلت تقسیم وکو پا دا غبرت و دری آیاتونو کی لکا یو سور فاتر آیت نمبر 10 کی سور یونس آیت نمبر 65 کی او دلتا هم او پا دی سور منافقون آیت نمبر 10 کی آئی کے تقسیم وکو پا دغد و آیاتونو کی پا دغد ری و آیاتونو کی تقسیس و او دلتا تقسیم داولی جواب دادے چی یو اثبات دا تصرف دے بل بیان دا استحقاق دا عزت دے نو پا دری و آیاتونو کی اثبات دا ملکیت او دا تصرف دے چی مالک دا عزتونو والا اگر یو اللہ دے عزت دا اللہ فلاس کی دے پا عزت کی تصرف کون کی غیو اللہ دے مستحق دا عزت سوک دے اغا رسول اللہ دے او مومن دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چے مستحق دا عزت گرزے دلے دے نو اغا فرسالت باندی گرزے دلے دے چے اللہ نبی پیدا کرے دے اللہ نبی جوڑ کرے دے اللہ رسول جوڑ کرے دے او مومن چی عزت من شوی دے نو آغا دا پیغمبر پا وجہ باندی چی اللہ والا دا سی نبی را لی گلے دے چی آغا امام الانبیاء دے خاتم النبیین دے نو مومن پا رسول باندی پا اعتبار دا پیغمبر باندی او رسول پا رسالت باندی او اللہ رب العزت دا دی طول و عزت نو مالک دے نو جی عزت غواری نو دا اللہ نو غوارام مومن جو شاد نبی رسالت من اللہ بتالا عزت در کی نو کتا دا کافر نا عزت غواری نو کافر خو بے عزت دے کافر خو مردار دے آغا خو دا اللہ دشمن دے دا اللہ دا عزت دشمن دے نو دا غرط سنگ عزت غواری کا خپل زان قدر من کول غواړي عزت من کول غواړي نو راشد الله حکم خپل کا راشد نبی طریق خپل کا الله تعالی عزت ندر کی نو فرمای ایا بتغون عندهم العزه ایا لټی دیو د دیو سره عزت فإن العزة لله جميعا بشكل الله تعالى سرى عزتنا تولدي وقد نزل عليكم فتحقيق سرى لغ لغ نازل كريده فتاسبان لي في الكتاب فقرآن كي يا وقد نزل فتحقيق سرى نازل كريده عليكم فتاسبان لي في الكتاب فقرآن كي ان اذا سمعتم دا حکمنا چکل تاسو آو رئی آیات اللہ آیاتنا دا اللہ تعالی یکفرو بیانو دیو بینکار قید دینا دلتا با قرآن لیگی دا با نور با سنگا پیشپ بلگئی قرآن با بیانی گی دے بشور کئی چی دا قرآن زوکو آنوری ویستہزعو بیان او دابا استعزا کئی پدی پوری دابا ٹوقی کئی پدی پوری دا دریم نمبر پلیتی دا اول پلیتی داوام چی کافران با پدوستای باندی نیسی دویم پلیتی داوا چی داغی نبا عزت غوانی دریم پلیتی داوا چی کل قرآن و حدیث بیانیگی عالمان بیان کئی نو دابا خپلو کی خبری کئی دا د دې دریم قباحت او دریم افلیتی دام نو یکفرو بها چې کوفر به کوي پیاتونو د الله باندې فنور خبرو کې ويستهزأ بها او ټوقي به کوي پدې پسې فلا تقعدوا معهم تمكنا د دې سرا حتى يقوضوا في حديث غيره تر دې پوری چې دا ورنوځي په نور خبرو کې چې کله دې په نور خبرو کې یا د دنیا معاملات نو خیر دې یا نور خبرې کوي نو خیر دې کله به تونه شوي چغلې ان شروي نو دغه مجلس نه پاسا عالمان دا د شعائر الله ندي دا منافقت نخا عالم د قران او د سنت چې هم عالم دي او هم عامل دي هم قران ذکر دي هم په دې قران باندې عمل کوونکي دي نو د عالم د دغه غیبت کول دا وره زهر دي زهر سمجلتونو کې د علما او غیبتونو کې یار وای مولیانو راته دنیا ورانه کا یارا دی مولیانو ای خلی لراوستلو پا مولیا پا مولا پسی بلی گئی اغی پسی با خبری کئی لاغی غیبتو نبا کئی نواو را گره دا علماء غیبت کولده گره زهر دی علمان وی لحوم العلماء اصم القاتل دا علم سری وحق ولل گره دا دیر تیز زهر دی دا سی زهر دی کتاب وجنی طالب ډیر بدترین سزا در کوي چې تولې په حق ورس عالم پسې خبرې کې خبرې مکو علماء پسې ناکاره مليان صفات الله بیان کړی دي هغه پکې او پیژنه حق ورس عالم دې راوي نه ځان وساتا غیبتونه مکوام نو کچره دا مجلس لګېدلې غیبتونه پکې کیږي او تورا لیتم پکی گیناسینو اللہ وی انکم اذن مثلهم بیشک تاسو اذن پا دغا غیبت کی دغا غیبت پا وقت کی دغا استعزا پا وقت کی مثلهم پشاند دیئی امام قرطبی رحمه اللہ غری کلی ان الرضا بالمعصیت معصیت بیشک رضا پا گناہ بندی دا گناہ دام زکا فگنا رضا دا گنا دا چپ مکینا کتا قد دی یو مجلس کی غیبت شروع دے چغلیانی کی گی بدعات بیانی گی وست دشتے تی دا سرے زمن کمانو منکا دعوت پا کی وچلوا که وست دی نینو پاسا دا دی زین اوزا لکا سور انعام آیت نمبر 68 کی ذکر کئی وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَقُوذُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ کَلَ چِ دِوِنِي چِ دِو وَرْنَنَ وَتَلِي زَمُنْ فَآيَاتُنُو كِي مَلَنْدِ كَي مَسْخَرِي كَي زَمُنْ فَآيَاتُنُو بَسِي فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ نُمَقْتِ وَعَرَوَامْ فَلَا تَقُوذُوا بَعْدَ الذِّكْرَ تکینا سی مجلس کی دا اللہ دا یا تنس پکا بیانی دا غیبتو نکی دا نو دا دیر زینا پاسا رد نشی کولے طاقت دینشتے نو پاسا و اما یونسی انکا شیطان کشیطان دن خبری رکڑی و در یادش و نزر پاسا دا دی زینام ورنا انکم ادم مثلهم تاسم دا دیو پشانتی ای و فرق زمر دے چاہ ویلو تاوری دل داغ جب گنانگارا اوستا وق گنانگار یو شان غیبت خور اغا واری چی دا غیبت ستا تا درواچو ما زبیان والکوم و تی زمان واری داغ جب گنانگارا ستا وق گنانگار اغا دا واری چی انہو عمل الى شر ما فی وعائیه ایوتیہو فی وعائی کا اغا سر سغیبتون چغلیانی ور سر دی اغا دا غواری چی زده دی قل گنده لوخینا ستا دی سپا لوخی تا هم درواچو ما ستا دا لوخی ستا دا سینا هم دا غیبتونو ندک کمام اغا پا دی خبره کی کوشش کئی چی ستا لوخی کی هم دا غیبتونو واچینو تا دا دی خلق سر مکینام دا دی نزان و ساتام پا دی آیات کی حقا بدعاتیان هم شامل لی چاقا بدعات کئی رسومات کئی نو دا دغو سرا هم مکینا سنگا چی تیوی تکینا سل حرام دی غیبت چغل غور سرا ناستا حرام دا نو دغا شانتی دا بدعاتی مولانا دا بدعات مبتدیانا آغی سرا ناستا هم حرام دا داغین هم پاسام کچری ماو تا دی غیبت تا وگ نخواه دی نو دا چوغل خور دا غیبت خور با دی چا تا غیبتونه نکی دا با پخپلا پخپلا یوازی بناسی سو بی خبری تا وگ نگ دی نو غیبتونه پخپلا ختم شی خوکا ماو تا ور تا وگی خواه دو نو دا با غنورم خبره کی لچک پیدا کی او نور بمزور ور کی ماو تا هم گنانگر آغا هم گنانگر نو دی وجه نا دا بدعاتی سرا هم مکینا سنگا چی دا سرا ناستا حراما نو دا بدعاتی سرا ناستا هم مکوا لاغی سرا هم مکینا علاما سمرقندی اغام ذکر کئی داسی تفسیر حازین او دا شان چی علاما بغوی معالم التنزیل کی ذکر کئی او تفسیر مظهری چی دی آیات کی بدعاتیان هم شامل دی نو انکم ازم مثلو هم تا صبح پا دا وکی پشاند دی ای ان الله جامع المنافقين بشك الله تعالى جمع كون كه منافقان لده والكافرين وكافران لرا في جهنم جميعا فجهنم كه بده اوتولي دلتا فجزا كه دوان ول مشترکل زكام كه وي چاوري دل كه ولون كه دوانا مشترک دي دوان يو شانتي نو فجزا كه اشتراك راغي زكام زکا چی جزا پا عمل سر ملاویگی عمل دی غلط و نو اللہ رب العزت دا دوان یو شان تکر چی منافق و کافران دا با پا جہنم کی طول یو شان تی یا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِشَكَا گَسَان چی مانے راوڑو ثم کفروا بی کفروا کو ثم آمنوا او بی ایمان راوڑو ثم کفروا او بی کفروا کو ثم ازدادو بی اکلکشو کفرن فدق الکفر کی لم یکن اللہ ندی اللہ تعالی لیغفر لهم چی دیو تبقن وکی ولا لیهدیهم سبیلا او نبا دیو دفارا اللہ خودلی ولا لیهدیهم